Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, avui tenim preparat per vosaltres un murmuri molt especial. Durant aquesta hora us acompanyarem Marc Auger, el control tècnic, i Patricia Palomino, que us parla. Ahir la nit va tenir lloc la final del Projecte Demo 2007, aquest concurs de maquetes que organitza Radio 3 i el Festival Internacional de Benicàssim, i s'especialitza exclusivament en dos estils, el pop i la música electrònica. El programa d'avui, doncs, el dedicarem íntegrament al Projecte Demo parlant de present, passat i futur. Els finalistes d'aquesta edició han estat Aeropuerto, amb el vot del públic, i Olímpic i Los Suizos, seleccionats pel jurat. Les tres formacions es van veure les cares a la Sala Joieslava de Madrid i com a grup convidat també va actuar Mijón Soda. Els guanyadors, Olímpic, provenents de Bilbao i amb la influència, com molts altres, de Talking Heads. Sembla que encara funciona la fórmula. Molts dels grups que han participat a les diferents edicions del Projecte Demo s'han convertit en propostes interessants pel públic i també per les discogràfiques, de manera que han pogut editar el seu primer disc. És el cas d'Estàndard, els guanyadors de l'any 2003, vinguts del País Basc com els guanyadors d'aquest any. Una aposta pel rock més ballable amb el seu primer disc, publicat a Mushroom Pillow. Nosaltres vam poder parlar amb el seu cantant, Déu, i això és el que ens deia sobre el single de presentació, On the Floor. Bueno, es una canción que vemos mucho, ¿no? Es la, bueno, es la, digamos que el tema que nos dio a conocer a la gente fuera de nuestro local de ensayo. Sí. Y bueno, ya te digo, le debemos mucho. Y viene en primer lugar en el disco y en la maqueta, pero en el disco viene

Continueu amb un dels semifinalistes d'aquest any, els mallorquins Marlo. El grup està format per dues noies i dos nois. Elles s'encarreguen de les veus i ells dels instruments. Precisament, la seva proposta es basa en les melodies vocals atractives acompanyades per guitarres i arranjaments senzills. Influenciats per grups britànics com Càmera Obscura o Birdie, ja han gravat dues maquetes, l'última entre l'estiu i la tardor del 2006. Objectiu principal, aconseguir la veritable melodia pop. Una mostra, Nonsense Love. Yes, but my city cover, cold and you see my anger. Think about my discovering, you can't take the tender beauty. How did you end with me? A la final d'ahir de Proyecto Demo també competien uns barcelonins que anaven amb el vot del públic. A mig camí entre la psicodèlia i l'indie pop, aquest quintet ens porta un so melòdic i que fa somiar. Amb músics que han passat per grups com Holland Park o Brian Duerme, ara mateix es troben treballant en el que serà el seu primer disc, que ve precedit del seu EP, Sessiones Panoràmiques. Són un exemple de control de la intensitat. Ho veiem a cançons com Anestèsia. Había pasado, apareciste tú alejándome de allí. Entonces entendí por qué todas las flechas señalaban intensamente la salida para mí. Algo más de un año, parece que las heridas se empiezan a cerrar. We'll be right back.

amb Patricia Palomino. En aquest especial que estem fent del Projecto Demo d'aquest any, entrevistem a l'Anna Zuncoala, grup d'Esparreguera que ha arribat a ser semifinalista. Els agrada descriure's com un grup influenciat pel pop dels anys 60 i pels paisatges progressius dels 70. Els temes de les seves cançons sempre estan directament lligats a la vida quotidiana i les relacions humanes, però no transportar-les a un món màgic, imaginari o poètic, sinó apostant pel realisme. I nosaltres ara parlem amb el compositor del grup, Adrià González. Bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns, com ha anat això de participar en el Projecto Demo? Doncs molt bé, una mica de casualitat, perquè no, el cantar en català i tot això no teníem moltes esperances en que ens classifiquéssim. Clar. Però bueno, es veu que els hi va agradar i vinga, pues a tirar per aquí. Sí. Això és el que et volia destacar precisament, això de cantar en català. No sé si és innovació, jo no sé molt bé la història del Projecto Demo si és nou o no, però sí que realment us acostàveu amb un punt més difícil que la resta, no? Clar, partíem ja d'un hàndicap, que és que, bueno, jo que conegués, només conec a Refrica, que s'haguessin classificat per les semifinals del Projecto Demo. Bueno, parlem ja de vosaltres concretament. Aquesta és una demo que vau presentar, però teniu ja projecte de disc o no? Sí, en principi el setembre gravarem el que és el primer LP, que si no canvia molt, doncs ens el produirà el Ricky Follner, de Love of Lesbian, i pues mira, i estem ja preparant les cançons i una mica arrodonint-ho tot. I què és el que hem d'esperar, més o menys? Bueno, esperarem... Mira, la maqueta són les mateixes cançons de la maqueta, el mateix estil, els mateixos ambients, però amb una producció més acurada i amb un projecte més sòlid. Ja sabem cap on anem i com volem sonar. Aquí la presentació et deia que vosaltres us descriviu influenciats pels anys 60 i també pels anys 70. Realment, això és una afirmació vostra? Sí, bueno, és que... Clar, vull dir, això és... Més o menys si et pregunten a què s'hi sembla aquesta música. Nosaltres, influenciats, jo pràcticament estic per tota la música. Jo escolto de tot i moltes coses m'agraden. Però si t'has de fixar en com sona el grup, el tipus de guitarres que hi ha, el tipus de bateries, com van les melodies, potser sí que estaríem parlant d'això, de música molt melòdica, amb unes harmonies amables, saps? Molts majors, sí. molta veu i això. Parlem de la iniciativa de participar a Projecto Demo, perquè a part de Projecto Demo també heu participat en altres concursos i també heu quedat en bones posicions. Creieu que això és una plataforma realment per donar-vos a conèixer i que funciona bé? El Projecto Demo, sí. Gràcies al Projecto Demo, d'alguna manera, pues, la percepció que tenen de tu, si t'arribes a classificar o alguna cosa, és molt, molt més bona. Ja no sé, també per la confiança en el grup, vull dir, és una... Són petites medalles que et posen que s'agraeixen. I com es veig la competició? La resta, perquè hi havia molts grups catalans que anaven, que s'havien presentat, no? Com heu vist això, la resta de grups que s'hi han presentat? Bueno, nosaltres, siguent sincers, tampoc l'hem seguit molt. Ens hem fixat amb la gent que estava classificada, els hem escoltat, però tampoc... No ho veiem tant com una competició, saps? Ja. Sabíem que ens havien classificat i decidirien i a veure què passava. Però bueno, veiem que el nivell del Projecto Demo és bastant alt, vull dir, els grups. Ja van allà amb una idea molt clara del seu projecte i una música molt, no sé, molt, molt bones produccions, ja. M'agradaria preguntar-te pel nom, perquè tothom, quan parlem de l'Anna Zuncoala, se li queda, el nom a la memòria. Per què aquest nom? Sí, bueno, abans quan ens preguntaven això, ens inventàvem el primer que ens... Sí, dèieu mentides, directament. Dèiem mentides, però la veritat que és només una imatge, així, mig amable, saps? I vam veure que era sonora, que quedava bé, i no, va sortir d'una nit, no sé quina. Sí. L'Anna és la baixista del grup, i teclista també. I això, va sortir, vam veure que no sé qui ho va dir i va sonar bé. I vam dir, mira, ui. Parlem de les lletres dels vostres temes, perquè, com jo deia abans, no?, que realment no ens transporteu a un món poètic imaginari, sinó que més aviat és allò el dia a dia i la quotidianitat, no? Sí, bueno, trobem que té suficientment suc el dia a dia per poder fer cançons, vull dir que no... Que, vull dir, les coses que passen... les coses que passen al, no sé, al de cada dia, sí. Dir, són més espectaculars que no que les que et puguis imaginar, vull dir que no. Parlem ja de projecte de futur, que ja m'has dit el disc, però objectiu de la banda, no sé si ja realment heu tingut una conversa d'aquelles serioses de dir cap on anem, què volem aconseguir la nostra fita. Bueno, nosaltres anem a lo que puguem. O sigui, tenim molta confiança en la nostra música i el que volem principalment és gravar coses que estiguem orgullosos i poder tocar i ensenyar-ho al màxim de gent. Molt bé, Adrià. Avui tenim molt poc temps per fer l'entrevista, la farem curteta, però m'agradaria que també ens presentessis el tema que ara posarem vostre, Javelines, que m'expliquessis alguna coseta. Javelines? Sí. Bueno, Javelines és com una... És un decàleg de la inseguretat. De, quan et creus que tothom va per tu i les veus venir per totes bandes, saps? Ja. Les Javelines, que és com les... fletxes, però javelines són més... Més gruixudes, eh? Són més gruixudes i no que les pari. Molt bé. És això, més que res. Doncs molt bé, Adrià, moltíssimes gràcies per haver estat una estoneta amb nosaltres i que tingueu molta sort amb el proper disc. Molt bé, doncs a vosaltres. Apa, adéu. Vinga, adéu. Bona tarda. Sí, tú ves. Un altre dels semifinalistes d'aquest any venia de Monzón a Osca. Jorge Callén, guitarra en mà, tot sol sobre l'escenari amb 24 anys i cançons senzilles i plenes d'encant, potser per la màgia de les muntanyes dels Pirineus. Escoltem El Atracador. Tan difícil tropezar como hacerme daño, soportar el peso de la edad. También así simular, hablar largo y tendido de lo que quiero ocultar. Sobre mesa familiar que se alarga hasta la cena, viva la normalidad. El periódico y el pan, un domingo sin resaca, viva la normalidad. Tanto como usted, eso de caminar al borde del desfiladero, no tener hogar al que volver cuando no pueda más, si acaso muy de vez en cuando. Esas son sus normas, mi señor. Yo voy a ser un atracador con hipoteca, niño y perro. Con hipoteca, niño y perro. Con hipoteca, niño y perro. Continuem amb un altre grup espanyol que també es van donar a conèixer per haver estat semifinalista del concurs Proyecto Demo que organitza el Festival de Benicàssim, però en aquest cas a les edicions del 2004 i 2005. Indigo ha editat aquest 2007 el seu primer disc titulat Coses que nunca t'he dicho, pel segell Más un Pillow. Aquest grup va néixer a principis del 2003 a València i la seva música es podria posar dins del mateix grup on trobem La Buena Vida, amb la veu delicada de la seva cantant i una melodia melancòlica. De moment, esperant que es publiqui aquest disc, que ens quedem escoltant, Échale la culpa a Gil. Que fue así, tantas historias que memoria, final feliz en todas, puedo sonreír, buscando dentro aquel invento, aquel papel de moda, rastros de otra vida, se verá cumplida aquí, en el presente imperfecto. Tantas horas muertas delante un televisor de un miércoles cualquiera. Si estoy tan triste, no es por tu culpa. Yeah. Una altra mostra que el projecte Demo funciona també com a cantera són els finalistes del 2005 Mendes, que es van convertir després en els nens mimats d'alguns mitjans de comunicació. Nosaltres vam entrevistar Stefano Macarrone i ens va parlar sobre el que els havia canviat les coses en tan poc temps. O sea, está siendo bastante novedoso todo para nosotros. Está yendo todo relativamente rápido, pero bueno, intentamos que esto no nos influya lo menos posible. Y a seguir tocando, que al fin y al cabo es lo que quiere la gente. Cuando la gente escucha un disco, pues luego quiere ver el grupo en directo, a ver si realmente es cierto todo lo que oye. Estamos muy, muy agradecidos a toda la gente que nos hace críticas constantemente. En internet siempre encontramos crónicas de los conciertos, en las revistas también nos sacan bastante. Estamos muy contentos. Luego, claro, cuanto más te expones al público, más seguidores tienes, pero también muchísimas más críticas recibes. O sea, claro. Que, bueno, es un disco que asumimos encantado. Para l'orella i escolta el murmuri. El murmuri d'avui l'acabem, com no podia ser d'una altra manera, amb una cançó dels guanyadors del projecte demo d'aquest any, Olímpic, i la seva cançó Goodbye It's Not The Way, molt en la línia de les cançons com les de Block Party, per exemple. Així us deixem i fins la setmana que ve, no? Fins després de Setmana Santa.